kampaina mediatikoa eramandu azken asteetan bizi mugimenduak Societe Generala Bankoa jo mugan lokalen okupazioarekin ikatza botatzaren mehatxua, atean estea ingrumen krimen eremu baten sogerarekin. Alfakol proiektutik ez batira erretiratzen horren xehetasunak ulertzeko gurekin bi gomita ditugu Matini Dope eta Natalian Poberaz bizi mugimenduko bikide erramezala egunon zuei. Egunon. Alfakol proiektua salatzeko aukera da hortan, lur gaineko mehatoki bat Australian kokatuko dena eta ondorio latzak izanen dituena, bat kakot sortzi miliard tona zeobi botako lituzke atmosferan proiektu, unen burutzeak horregatik bat kakot sortzi tona ikatz botatzaren mehatxo egin duzue, 3.800 euroko beraz suskripzioak ere bildu dituzue zuen kampaina finantziatzeko, orain zer ikatza botatzera zoazte? Matin, zurekin hasteko? Bai, beraz, maiatzaren 6an hasi ginuen kampaina hori, estapenetik galdegin ez Societe Generala ri publikoki edaraztea Alfakol proiektutik atera dadin, maiatzaren 20 arte zuten, janei baitu atzo arte, atzo ere gaiten baitzen haien biltzak nagusia. Beraz, gaur epea pasada, publikoki ez dute deus adierazi, beraz, guk itzeman bezala, gauk eta ekainaren bostaren artean, bat kakotsortzi tona ikatz botako diegu Societe Generalaren egoitzaren entzinean. Zendako hainbeste epe luzea gauktik ekainaren bosta arte? Atzo zelako beraz biltzak nagusia Societe Generalarena, eta ekainaren bosta erabaki dugu simbolikoki hau baita nazioarteko inguramen eguna. Ados, eta ikatza botatzea Societe Generalaren aintzinean, zer ekarriko du? Operazioaren izena da igorleari itzultzea. Genai du, Alfakol proiektuak eraginen dituen zeubi isurketa ikaragarriak ikatz meategiaren ondorioz, ba igorleari itzultzea, eta beraz haiek botako duten batkako 8 miliard tonak itzultzea igorleari, eta beraz batkako 8 tona ikatz botatzea. Hori da espiritua. Ondorioak espero dira horrekin, behar bazurekin segitzeko, Natalian Po? Ondorioak zer? Ondorioak ekimen horrek zerbait ekarriko du gero, horren buru? Espero dugu jendea hartuko dela, haien bankoa behar ba piskatzikina dela ere, eta guk ere podere bat badugula gure bankoa untxa hautatuz, e behar ba Societe Generalen balin bagira, edo beste banku zikin batean, beste batera joaiten algira. Guk dugu poderea. Hori da ere manera bat erraiteko bankua hautatzen aldela eta badirela banku etikoak, hori ere helburuetariko bada? Bai, hori da helburua, bai. Banku etiko bat beraz zer da? Badira, ez dituztena espekulazioa egiten, eta badira bidea ezagutzen dituguna, la NEF eta kredi kooperatif, voilà, kredi, fin dira banku etikoak, horiek. Horrekin, momentuko pausatxo bat eginen dugu, horretarazten dugu biziko bikide ditugu laurekin, Matini Dope eta Natali Ampo, eta beraz hor Alfakol proiektoren aurkako beraz kampaina arigrela ipatzen, ikatza beraz bota berlukete jandute maiatzaren 20-etik gaurtik goiti eta ekainaren bosta artean, hor izanen baita beraz nazioarteko ingurumenaren eguna, jamezela. Alfakol proiektuaz beraz ari gira, eta galdera ondokoa berriz horretaraziko dugu, zergatik bizik azken ekimen hori bultzatu nahi izan duen eta Alfakolen proiektuari interesatu den ere, hemendik Euskal Herritik Australiako proiektu bati. Eta Societe Generalek ez du arrazurik ikusten erraiten du, ba, megu kontsailatzen dugu zerbait, egiten dugu zerbait beste norbaitek eginen duena. Voilà, sobera errexada erraitea ez palima dugu guk egiten beste norbaitek eginen du momentu batez aldatu behar dugu denak. Hor, beraz, ekintzak ikusi ditugu, ikusgarriak direla erraiten aldugu, beti bizik postu hori hartzen du, hor, kanguruz mozorotuz izte, do jantziz izte, batzuk ez baitute maite mozoroaren itzuri, baina jantziz izte, eta horren bidez, ekintza bisual bat, edo sortu nahi izan duzue, horren bidez duzue, beti jendea erakarri nahi, normal, edo eguneroko jantzitan jantziak bazinezten, etzen ber eragina ukanen? Bone, zer antzun behar da, nik uste dut beti entxatu behar dela alde batez ihiarekin ere sentsibilizatzen, Naiz eta gure aldarrikapenak zorrotzak izan epe mugatu batean eta argiak, Sozete Generalerekin beti astapenetik elgarrizketatzeko postura ukandugu, gutunak igur ditugu, itzorduak galdegin, eta beraz, guk uste dugu beti posible dela seriotasuna eta irria kudeatzea, eta horrek duela erakartzen ere jendea galdezketatzea, ez? Partea jaraztea ere, galdezketatzea, irriaren bidez beti erresago egiten da, eta hori entzatzen dugu. Eta martxatu da, Sozete Generalekin, azkenean hor galdera da, ea, bankuak, aldatu duenez, senitu duenez olako diena bat, dienatua izanen ez da aldatzeko asmorik sortu duen azkenean ekintza horrek. Berba, momentukotz berba ez da Sozete Generala ez da oinu aldatu, baina gu hor gira ipatzeko Sozete Generalen problema, eta bendeia keinu hon bat da, egin nahi du berba entzule batzuk ebe hasiko dira aldatzen aiek ere aien bankoa, eta hori da gure helburua diendea mugitzea zerbait egitea. Mm-hmm. Hor, ikatza botatzerat joan entziste, jandugu EPEA ekenaren bosta artezela, ekimen hori zek bat kakot sortzi tona ikatz botatzeak ondorioak izaten alditu, ere bai banku horren zat, ondorioak izanen dira, judizialak, berba da, pentsatu duzi hori? Bai, bon, balin badira sumituko ditugu, hori bizik asteko lehen aldiko tzekiten dugun zerbait da, publikoki adierazi zer eginen dugun eta nun, beraz, eta ondorioak ere asumituko ditugu, hori baita bortizkeria ezaren ekintza modu bat, espero dugu ekintza horren bidez ere Natalik egiten duen bezala, barkatu kontzientziak aldatzen aldirela, eta Sozete Generalaren irudiak bon kolpe bat hartuko duela, eta horrek ere emeki-emeki bultzatzen alduela beste logika batzuei, beste logika batzu laguntzeko. Mm-hmm. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, Goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta hamar dira eta Goizberrin zizte Euskal Irratietan eta erran bezala Alfakol proiektua aipatzen dugu. Azken egun hauetan entzun eta ikusi ditukezie ze ekintza burutu duen bizi elkarteak Baionako Sozete General Bankuaren aintzinean eta mehatxua hor da orain lehen etapa batean galdegin dute bankuari Alfakol proiektutik kentzea Sozete Generalek erantzunik espaitu eman orain EPEA abiatzen da, maiatzaren 21etik, ekainaren 5 arte hortan, ikatza botatzea mehatxatzen du bizi elkarteak. Noiz eginen duzi beraz, ekintza hori, noiz izanen da ikatza tona hori hor Sozete Generalaren aintzinean? Ez dugu eranen. Eranen, zendako? Sorpresa bat izanen baita, dinen dako. Egiazko ikatza izanen da edo ez? Ez, plastikazkoa. Plastikazko ikatza? Ez, egiazkoa da, Eta orduan hor zer da helburua ekainaren 5 arte, hor zer eginen duzie beraz? Egunka izanen da, edo egun bat finkatu duzie, edo nola martxan da hor? Ez, erranduguna eginen dugu, janai du gaur eta ekainaren 5 artean, botako diegu aldi batez, tona bat kakotxortzi ikatz. Eta biztan da, ez dautzuegu skupa atxiki, maleruski, ez dugu eguna eganen irratian. Eta egera eiteko, adibide bat, nik ez dakit ere ez. Eza, hain beste sekretua da beraz. Kamiona ongi gordetua da, ez da erreski gordetzen. Ez duzi beldu jala ere, han bertara teletzen izatea polizia bertan goitatzen edo zainketa bat izatea, maiatzaren ogeia eta ekenaren 5 ez da epe biziki luzea ere, zainketa bat egitea parean posibe da? Bon, nik uste dut erronka dela, justoki erran dugulako publikoki kasik noiz nun eta zer, beraz bai erronka bai izanen da ekintza hori jeusitzia. Sozete General Baionan bada, baina Frantzia osoan kokatua da Sozete General hiri nagusietan ere, beste talde ekologista batzuk ere, ekintzak burutzen dituzte, burutuko dituzte, edo bakarrik zizte hortan? Ez, be, astapenean jandutan bezala, hor mugitzen dira ATAK eta mugimendua eta Les Amis de la Terre Federazioa, eta haien einean, haien dekuetan, Parisen izan da mugimendu hor biltzak nagusiakari, entxatzen dira ere mugitzen, badu gu baino lehenagotik, hasi dira, badu urte bat edo, berdin jendea sentsibilizatzen, Societe Generalak duen parte hartzeaz informatzen, eta erraiten ere, badirela alternatibak. Urte tapiko, lasasiak direla oiek, zuek ikatza bota ondotik? Ez badu ondoriorik, edo bentsat konsientzia hartzea espelin bada hain handia, zertan, hortan gelituko da, azken finan kampaina hori, edo segipen bat emanen diozue? Ba, dira dozia gainitz egiteko, bon, medialanik bizik era, fin, betidanik bizik eraiten du kasu egitea gure bankuei, nun emaiten dugun gure xosa, fin, eta segituko dugu bideuntan edukazio populara eginez. Kanguru gehiago izanen dira hor, bazterretan, bai honan, gehiago do hiru ikusi baititugu bakarrik. Bon, gero jakin behar da, nahi baduzu etorri gurekin kangoruz mozo jotzera, eta badela posibilitatea. Ai, ene ametsa da. Beaz, ez, bon, nik uste segituko dugun beti sensibilizatzen, eta ez dugu egia ezan, ez dugu ino pentsatu segidari, baina ez da gaurko gaia bakarrik bankuen aldatzea, ez da penitik ari gira horretan. Banku aldaketa beraz, hori da ere gibelean helburua ikusi duzi hor agertu dira, ikusi ginuen ez, maki batzu agertu dira, jende hasi da Societe Generaletik ateratzen, zonbat einetan dira baituzi ezen bakiak edo... Ez, egia ezan ez. Baina badira? Bai. Bai? Ebe horrekin, deialdia beraz eusatzen duzu jendari egin bezala, banku hortatik ateratzea Alfakol proiektuaren salatzeko manera bat ere bai, hortan bukatuko dugu, gure gaurko elkarrizketa eta eskertuko zaituztegu Matxin Idope eta Natalianpo biziko kideak mil esker gurekin izaitagatiko izuntan. Mil esker zueri? Bai, mil esker. Eta laster kantu hautaketak, bai, bos kantuen hautaketa Xabi Lopeperi itza, baina momentu.